चाहे आज रोक ले मुझे दूर नहीं रख पाएंगे और तुझसे जान जो बची है तुझ पे कुर्बान मरते हुए भी लूंगा तेरा नाम वादा है तुझसे आज ये मेरा अब साथ गुजरूंगा तेरे हर शाम हमारे बीच जो आया होगा उसका बैड लक आजमा के देखे जो किसी को कोई शक जिंदा है तेरा टाइगर ना रखना कोई डर आया लेने तुझे घर थाम हाथ साथ चल तेरा टाइगर तेरे बिना रह नहीं पाया जुदाई तेरी शेर तेरा सह नहीं पाया तभी तो सब छोड़ जान पे खेल के इतनी दूर से तुझे घर लेने हूँ मैं आया बिना तेरे में कैसे जीता जुदाई तेरी मुझे लगे सजा सुन मेरी जान एक बार जान ले बनेगी तू ही मेरे बच्चों की माँ तू दूर मुझसे हुआ इसमें मेरी क्या खता तेरा प्यार ही है वजह जो सांस में ले रहा मैंने मांगा तुझको दुआ में जा पूछ ले तू खुदा से कर ले पूरी दुआ मेरी मुझे जीने की वजह दे जिंदा है तेरा टाइगर ना रखना कोई डर आया लेने तुझे घर थाम हाथ साथ चल